płacisz do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest punktualnie 19. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Koalicja rządząca ma plan naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Na początek powiemy, jak wyglądają jego zapisy. Wojskowy amerykański sprzęt natychmiast jedzie na Ukrainę. Prezydent Biden podpisał ustawę o wsparciu dla Kijowa. 300 ewakuowanych mieszkańców Białej Podlaskiej może wrócić do domów, ale to nie koniec akcji usuwania bomb. Ma być ona wznowiona w piątek. To efekt woli 12 milionów obywateli, którzy na nas głosowali. W ten sposób o projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mówiła Kamila Gasiuk-Pichowicz. Przedstawiając projekt w Sejmie, powiedziała, że to owoc pracy prawników oraz organizacji zaangażowanych w obronę praworządności. Plan naprawy Trybunału wygląda tak. Zacznijmy od dublerów. Nie będą mogli orzekać i nigdy nie mogli. Ustępują miejsca poprawnie wybranym sędziom Trybunału. Koniec z uzurpatorami. Po drugie, schodkowe wybieranie członków Trybunału. 5 będzie wybieranych na 3 lata, 5 na 6, 5 na 9 lat. To jest właśnie zabezpieczenie przed tym, by jedna większość sejmowa nie monopolizowała władzy w Trybunale. Podobny cel, mający zapewnić pełną reprezentację, to jest wybór właśnie sędziów większością kwalifikowaną. 3/5. Kamila Gasiuk-Pichowicz zapowiedziała, że jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w piątek złoży wniosek o wysłuchanie publiczne projektu. Rządzący chcą również zamknąć aktywnym politykom drogę do Trybunału. Zanim zdecydują się kandydować, będą musieli odczekać 4 lata od zakończenia pracy w parlamencie lub organach władzy wykonawczej. Prezydent Joe Biden podpisał pakiet wsparcia Ukrainy i innych sojuszników Stanów Zjednoczonych. W pakiecie zapisano ponad 60 miliardów dolarów dla Kijowa. Transport amerykańskiego uzbrojenia ma się rozpocząć natychmiast. To dobry dzień dla Stanów Zjednoczonych, Europy i pokoju na świecie. Tak Joe Biden rozpoczął swoje wystąpienie po podpisaniu uchwalonego przez Kongres pakietu wsparcia sojuszników. Powinniśmy byli uchwalić go wcześniej, ale ostatecznie zrobiliśmy to, co Ameryka zawsze robi. Zrozumieliśmy wagę chwili, zjednoczyliśmy się i wykonaliśmy zadanie. Biden pochwalił Ukraińców za odwagę w walce z Rosjanami. Oni walczą z determinacją i umiejętnościami, by zwyciężyć. Przedstawiciele Białego Domu potwierdzili mi wczoraj, że część uzbrojenia dla Ukrainy znajduje się już w magazynach w Polsce. Joe Biden poinformował, że dostawy sprzętu rozpoczną się w najbliższych godzinach. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Białej Podlaskiej wstrzymano prace saperskie związane z wydobyciem bomb lotniczych znalezionych podczas prac przy ulicy Sidorskiej. W trakcie akcji ewakuowano 300 mieszkańców z pobliskich ulic w odległości 500 metrów od znaleziska. Teraz mogą oni już wrócić do mieszkań. Do tej pory wydobyto 8 bomb. W chwili obecnej mamy już załadowany pojazd i w tym momencie nie jesteśmy w stanie kolejnych bomb lotniczych zabrać z sobą. Przerywamy te prace po to, żeby można było zniszczyć te, które już zostały wydobyte, a są to 2 bomby 1,5-tonowe, 3 bomby 100-kilogramowe, 2 bomby 25-kilogramowe i 1 bomba 10-kilogramowa. Tutaj na terenie prac znajdują się kolejne przedmioty niebezpieczne w postaci bomb lotniczych. Prace będą kontynuowane. Powiedział Grzegorz Kloc, dowódca saperów. Pozostałe bomby zostaną zabezpieczone i będą wywożone w piątek. Wtedy ponownie zostaną ewakuowani mieszkańcy. Ponad 2000 szkół wzięło udział w 4. edycji rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Zwyciężyło pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące Bednarska w Warszawie. Dokładne wyniki rankingu równości i tolerancji zna Martyna Szymczakowska. Po raz pierwszy ranking został przygotowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Poprzedni rząd nie wspierał wszystkich uczniów i nie szanował społeczności LGBT, powiedziała wiceminister Paulina Piechna-Więckiewicz, dodając, że teraz to się zmieniło. Dotrzymujemy słowa o budowaniu otwartej, bezpiecznej, przyjaznej szkoły. Szkoły zaufania. Specjalne ankiety wypełniło ponad 20 tysięcy uczniów z całego kraju. Ponad połowa szkół z czołówki rankingu pochodzi z mniejszych miast, co zdaniem Mateusza Trzaski z Fundacji Grow Space jest dużym sukcesem. Nie jest tak, że szkoła bezpieczna, szkoła otwarta na uczniów to tylko i wyłącznie domena szkół w większych miastach. W czołówce rankingu znalazły się szkoły m.in. z Żywca, Rumi, Chojnic, Człuchowa czy Bogu Chwały na Podkarpaciu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

so sick. Wczoraj i dzisiaj, myślę, że też każdego następnego dnia Saint Vincent coraz częściej będzie pojawiać się na moich playlistach, a tym samym nie mogło jej zabraknąć dzisiaj, bo w końcu podzieliła się z nami trzecią i chyba już ostatnią zapowiedzią nowego albumu All Born Screaming, które ukaże się w przyszłym tygodniu, dokładnie 3 maja. I po singlach już słychać, ale nie tylko, bo artystka sama zaznacza, że będzie to jej powrót do ulubionych, mocnych dźwięków, tych krzykliwych gitar, a także i tej zadziornej perkusji. A najnowsza płyta ukaże się pod stworzoną przez artystkę nową wytwórnią o nazwie jej przydomku artystycznego, czyli Saint Vincent. To na pewno kolejny duży krok w jej działalności, bo artystki też chyba nie trzeba już dzisiaj przedstawiać. Miała okazję współpracować, występować z najwybitniejszymi, m.in. The National, Arcade Fire, Siusiu, czy nawet Talking Heads, o których jeszcze dzisiaj na pewno powiemy. A przed nami Binnie, która pojawiła się już raz na naszej trójkowej antenie w audycji W tonacji trójki, a teraz powraca do rotacji i myślę, że powinna śmiało się rozgościć, bo to propozycja nie tylko dla fanów gitarowego grania i cudownych, poniekąd też charakterystycznych kobiecych głosów, ale także dla tych, którzy mówili, że gitarowe granie się już dawno skończyło. Ja uważam, że nadal ma dużo do zaoferowania i niech utwór Screaming Dreaming będzie tego dowodem. I've been dreaming about places that I've never been. Take it back, change my mind, I don't wanna be friends. I've been hoping that maybe one day you'll see what's more important, was it them or was it me? Tell me Dreaming, hoping we get down. Don't make this your alibi. So the moral of the story, when you get down, don't say goodbye. Fat White Family i ich najnowszy utwór Work przed chwilą w rotacji. Ich, czyli angielskiego zespołu, który narodził się 13 lat temu w Londynie i w najbliższy piątek ukaże się ich czwarty studyjny album Forgiveness is Yours. Do singla Work zapowiadającego album powstał teledysk inspirowany trzecią częścią kultowego filmu Rocky, w którym pojawia się ta jedna z ważniejszych scen według zespołu, czyli moment, w którym główny bohater uświadamia sobie, że stał się zwiotczały i niegotowy podjąć się kolejnej walki, dlatego też jego trener proponuje mu powrót do korzeni, a tym samym pojawia się wątek wykonania ciężkiej i wymagającej na pewno poświęcenia tytułowej pracy. O tym, jak filmy oddziałują na muzykę i na odwrót, jeszcze dzisiaj się przekonamy, a teraz dzisiejsze odkrycie i zmiana stylistyki na nieco delikatniejszą, a to ze sprawą utworu Can't Be The End, który zasila najpiękniejsze wydawnictwo Blunt Chunks pod tytułem The Butterfly Myth. You know what I'm talking about. I'm not myself. I'm desperate to be calm, desperate to feel well, and I'm not doing well. Can't get through a day without a friend and a pill to help me. You are the same. You know what I'm talking about. You're desperate to feel well, just the same. I couldn't love you the way that you wanted me to. Like, be so disinterested. Just a Za nami równie co popowa, co dziewczęca, co chyba można powiedzieć przy okazji tego utworu I'm Back, urocza, ale także chyba można powiedzieć rockowa, Girl in Red w utworze I'm Back, który zasila jej najnowsze wydawnictwo z 12 kwietnia I'm Doing It Again, Baby. I chwilę po opublikowaniu nowego albumu Girl in Red prezentuje singiel, który pojawi się na przepięknym albumie z coverami Talking Heads, o którym już za chwilę nieco więcej. I to jest ten moment, w którym kino zbiega się z muzyką, bo wytwórnia A24 słynie z pięknych arthouse'owych produkcji, które może nie są jakieś przełomowe, ale na pewno warte uwagi, wnoszące do międzynarodowego kina zupełnie nową jakość, te nowe, świeże, reżyserskie spojrzenie. I tak samo chyba można powiedzieć o A24 Music, nakładem którego to właśnie ukaże się nie tylko album z coverami, ale także zrekonstruowany film Stop Making Sense z 1984 roku, który dokumentuje turnę zespołu Talking Heads. Show wymyślił sam lider zespołu David Byrne, gdzie gdzie każda piosenka staje się ucieleśnieniem wokalisty. David przebiera się tam w gargantuiczny garnitur, ale też pojawia się wiele innych motywów, między innymi lampa, która w pewnym momencie też pojawia się na scenie. To będzie duże wydarzenie, nie tylko dla fanów kina, to na pewno, zespołu owszem, jak i tych nowych, bądź też znanych artystów, bo na składance z coverami pojawi się m.in. Paramore, The National, Miley Cyrus, to Roy Moore, czy wspomniana już dzisiaj Girl in Red, która teraz wybrzmi w coverze utworu Girlfriend is Better, premierowo w Trójce. I got a girlfriend that's better than that. She has the smoking rat. She's coming up, going right through my heart. She's gonna give me surprise. Who took the money? Who took the money? Who took the money away? What was the place? What was the name? We wanna wait, but here we go again. Ha, ha, ha, it's always showtime, here at the edge of the show. And ha, ha, ha, no need to worry, everything's under control. I got a girlfriend that's better than that. She has the smoke in her eyes. She's coming up, going right through my heart. She's gonna give me surprise. I got a girlfriend, she's better than that. Woo! Down in the basement, down in the basement, we hear the sound of machines. Nothing was lost. Falling out with you. like I say, and run away. We run out precious time. I don't wanna do this unless you mind. I'm always coming down. Like I say, don't wanna wait, 'cause I know what that shit's like. I can really lose you in time to time. No, it's coming through the speaker. Yeah, it's coming through the bedroom. I know you're gonna meet her. Yeah, she's coming to your rescue. Does it feel like all you have is splitting back and away? The minute I'm not in control and tearing up inside, and I can't stop you leaving. It's the biggest fear of mine. If I'm falling out with you, 'cause if you can't hold my head, just No i premierowo przed chwilą Like I Say, I Run Away, Nilu Ferjania w najnowszym singlu, którym wita się z nową wytwórnią Ninja Tune. Ta wytwórnia akurat, która do tej pory słynęła z tych elektronicznych najlepszych brzmień, teraz widać, że coraz częściej nawiązuje współpracę również z przedstawicielami tej gitarowej sceny muzycznej, a ja nie mogłam się powstrzymać, ponieważ Nilu Ferjania jest jedną z tych według mnie najważniejszych, najciekawszych także głosów. Ten zachrypnięty głos i przesterowane gitary to charakterystyczne brzmienie dla Nilu Ferjani. Tym bardziej jestem ciekawa, co zaprezentuje pod szyldem nowej wytwórni. Oczekiwania rosną, ale to też dosyć ciekawy wątek. Czy w ogóle powinniśmy jako fani mieć oczekiwania względem artystów, którzy prezentują swoje nowe wykony? Czy w ogóle powinniśmy te oczekiwania stawiać? Może to na inny dzień, na inny czas. Natomiast przed nami kolejny zespół, można powiedzieć chyba projekt muzyczny, który także został podpisany przez Ninja Tune, czyli Metronomy, Naima Bok i Joshua Aiden w utworze With Balance. To tak dla zachowania tego tytułowego balansu, ponieważ uderzymy trochę w te elektroniczne brzmienia, a później pojawi się polska scena muzyczna. Knocking me about, some bruises and bloody mouth. Might be down, but I'm far from out. Might be down, but I'm still about. Thunder swings and the roundabouts. More than a scoundrel chasing clown. There's a bulldog behind that now. There's some young hoop behind that frown. East London boys driving down south. Pretty penny trying to stretch the pound. This circus ain't safe for clowns. Dust myself off and change the sound. Dust myself off and change the sound. Dust myself off and change the sound. Let me see who is out and about. Wrong boss, did they change the route? Where we head on

Podsuwali sens, a on wierzył, że też chce. Mama rację ma, będziesz żałować. W sieci gdzieś odnalazł wzór, pięciolinia i pięć słów, ekscytacja kryła ból. Zaprysnął czar i kontakty z tamtych lat. Nie chciał być już z tych, czuł na plaży wstyd. Przydarzyła się od tak, pokochała to co miał, ciary, błędy, wstyd i strach. Patryk Depan w utworze o bzdurach, tatuażach i miłości. Piękny utwór, który kojarzy mi się przynajmniej wokalnie z, proszę się nie obrażać, z Arturem Rojkiem z Wysłowic. Myślę, że to duży komplement, ponieważ ma jakiś taki klimat lat 2000, początku lat 2000 i końcówki lat 90. Ostatnio Patryk Depan wpadł do Trójki, do audycji Dobrego Dnia i w rozmowie z Justyną Grabasz opowiadał o swoich planach wydawniczych. Ta rozmowa jest dostępna na naszej stronie internetowej. Ja zachęcam, by tam zaglądać i dowiadywać się różnych ciekawych rzeczy, również dotyczących muzyki. A przed nami niemiecki producent Panta du Prince, który ostatnio wydał swoją epkę Steiner im Flug. Mam nadzieję, że dobrze, trochę po niemiecku, trochę po angielsku to przeczytałam, proszę mi to wybaczyć. Ja zachęcam do tego, żeby na chwilę odsapnąć. Anta du Prince w utworze Steina im Flug. Możemy to potraktować jako puszczenie oka do słuchaczy autorskiej audycji N3. Pozwolę sobie na krótką autopromocję, bo w najbliższą sobotę między 21 a północą elektroniczne granie, na które już teraz zapraszam. Tak samo jak na jutrzejszą rotację poprowadzi ją dla nas Michał Kowarski, który wydawał dzisiejszą audycję, za którą serdecznie dziękuję. Ela Malinowska, Gosia Jakubowska, do usłyszenia, a na zakończenie pozostaniemy w fazie zwolnionego tempa i relaksu, bo powraca islandzki duet Kiasmus. Duet, który fanom współczesnej elektroniki chyba nie trzeba przedstawiać. Panowie szykują się do wydania nowego albumu i utwór Burst, który już przygrywa nam na antenie Trójki, na zakończenie dzisiejszej rotacji. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące, bardzo różnorodne.